عليم کتاب راولے کو عالم الغیب دے یصورکم فی الارحام سورۃ النم تیاری تخیسو کے دمان لو کیف ایسا تم سے طریقے سے واری بچہ اختیار تو کن رسی کیف ایسا کہ بچہ اختیار تو کن رسی اختیار دیا اللہ دے لا الہ الا ہو لا الہ الا اللہ کیف ایسا لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم ضرور دے دے خوبی خاون ضرور دے کہ سکی نہ آکی جی بلتو سکی نہ آگن کی کلو سی کلو نسی امدہ لا الہ الا اللہ اس صورت النساء کے دی صورت کے اطلسم آیت کے دو ذلی ذکر کی صورت علی عمران کے دو ذلہ آیت نمبر اتارہ اطلس شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ والملائکت و اولو لیل قائم بالقص لا الہ الا اللہ رزیز العقیم اللہ ویلی اول کتابون کے طول انبیاء تو صلحہ ہوتا پر سوتم نیستے الہ نیستے سوک تو مخلوق پہاجت سرکول و قدرت والا نیستے سوک تو ہر چالہ حال خبر نیستے سوک ہر چالہ کہ مناسب دو جن طریقہ ہو جن کی لغوتے دو جن طریقہ ہو دلی دا مرغانتا لیوگانتا جیدرانتا میں پا اختر طریقہ جن تیرے نو دو بندہ نے تکسی اگر کہ بندہ کمزوری منظرے کے سوک پزانو نیری کنو بندہ بانی ہم لوگ نکے او تلار کی دیلی رکی جی کنو اب پتی جی کنو جیسے کہ دیش کو نہ نور سے جنا بہ طریقہ اللہ خود اللہ میں تو سوگان تے تو کلی کے جن تے اور طریقہ خود اللہ انسانان تے ان جن طریقہ خود اللہ میں پتہ نہیں معنی ذکر کی لا الہ الا اللہ فرشتین دا اول لیل قائم بالقسط لا الہ الا اللہ دا دے انصاف خبر کہ دا نوئی نہیں منے نو ظلم دے ان مشرکا لظلم عظیم یا بنیا لا تشرک باللہ دا دنیا کا خیال بندہ وہ اس پل بچی تک ہونا دے لا تشرک باللہ دا اللہ سرا دا اللہ پر اس خوی عادت کی اپا اس صفت کی سو کس دار نکی نو پیغمبر نو ولی نو مر نو جن دے نو فرشتہ لا تشرک باللہ لا تشرک سر مفہول نرے ویلے گا نا ولی دا پارا دا تعمیم ویلے دے لا تتکلم نور تو سرونے مانا اسموا غلے پلے کے او چکلہ سر سے ذکر کئی نو بیا بہت سر ذکر کئی نو مفتون بخاسی او کلام بخاسی آدم دے تکلم نو دی معنی بارے قرآن ذکر کئی لا الہ الا اللہ زیر ضرور دے کنچون خان سوک الہ نشتے دے لاغن عمل سوک نو دے جن قانون در کون کی نشتے لا الہ الا اللہ سوک چی ضرور دے جن قانون جوڑو نو دے زانتا الہ پا کل اخلو وی او کونو او دے زان الہ خیر من یقول منہم الہی الہ ذالک نجزیه جہنم نزل بس سزا تو زخور کرو سزا تو زخ کے ہو چی جانتا ہو او جانو تے لکن دا خلق چی کم قانون جوڑی یہ قانون سای سملے لزم قانون کو جوڑم ذالک نجزیه جہنم سزا ولد تو زخ چی تل بکی وی دے دے لوے خلق دے دے سے خلق دے گور قانون جوڑی من نظر بکی سورة النساء کی آیت نمبر ہوا کیا لا الہ الا اللہ آیت نمبر 27 نیستے الہ سوا دا اللہ نسوک نتا اگا پریدے و ربل در نسی اللہ لا الہ الا اللہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ نشتے الہ سوک بے داغن سوک الہ نشتے لا الہ الا اللہ اللہ بے نشتے الہ سوا داغن بل سوک اس تخطا کی بے داغن سوا بل سوک الہ نشتے نظام تلار باندھائی دے ہدایت لاری کسی زانتا باندھائی اولی دا کار کئی دی طریقہ باندھی سورت نساء سورت الانعام کی آیت نمبر یوسل دوا یوسل سفر الانعام یوسل دوا او یوسل سفر اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین. دا اللہ منع یوسف سپاک نیولوس یوسف دو تین دقا آیت کے دا اللہ منع دا اللہ نے سوا بل سکتا رئیسا جسا کولے نشی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شئئن فابدو وہو علا کل شئئن وکیل. یہ سلدہ سپارینا مخیم خاتمی سپارینا مخیم لا الہ الا ہو نشتے پیدا کے ان کے دے سوک نشتے رازم کے اسمان جوڑے ان کے سوک نشتے درزیہ در کے ان کے سوک وخرقو لہو بنین و بنات. اللہ سے نونے صاحب نشتے سوک تدی صفت والا سوال اللہ سوک ذالکم اللہ ربکم داد لوی صفت نخان بندیان تاستویم دے رب ساسو لا الہ الا ہو نشتے دی صفت والا سوا دا آنا بل سوک کہ دو چاندی پیدا نہیں اسوک چنو پیدا نہیں لا الہ الا ہو لم یلد و لم یولد لا الہ الا ہو اسمانی پیدا کری لا الہ زمکے پیدا کری لا الہ الا ہو پیدا آنا بل سوک نشترے میں خریش کے زما کرا گرے رضی دے ملا کرا کہ خریش کے زما پزمک زما دے چپ زما دے لاندی دا بل دردے دے کمہ معلوم کو نیکان بزرگان تا اللہ خود اللہ دائی تنیوی ایسی منگرہ مدد کوا نجوندی و نمرو دا خونہ تنیسی پیغمبران از تا اللہ خود لی دا او توائی ودارا مدد کی جارا رسی او خطوی منا بدد کی جنر رسی یو اللہ دے زا غطا جارم غطا سو غطا جارم نبی علیہ السلام و جعال تنی للہ ندن ما دا اللہ سر شریک ہے ما شاء اللہ و شیطا ہے صحابیوی ما شاء اللہ و شیطا کہ دا اللہ کو خیستان و زباہ کن یہ ماسا دا اللہ سر شرک ہے کیسے موہ ہے یو دا اللہ رضا دا ہاں زماں کونو سر سر کہے ما شاء اللہ سم مشئتا بیا ہوا ہے کہ دا اللہ کو خی او جائے تیو خواری میں زباہ رسیان تاو کن مجھے با خونو سر زماں کرشی میں ذلا الہ الا اللہ سر با سم مشئتا کی محمد رسول اللہ کرشی اور چا غلط ہے فابدو الہ بلتوکنش سے یو داغ تعظیم کئی یو داغ او مانائی صفتون داغ اغلا او مانائی او در سورت طول کو صفتون دا اللہ رب العالمین کی دست ہے فابو دی مجھے پر جن دل باندھی بھی آیت کی یو سل سپگا کیا کی اتبع ما اوحی علیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین پسیسا منلو کا جو طول آگے کہ وحی کی جتا تھا درب دتا ویلے کی جتا تھا درب دتا رفا گے رب دے دے لا رب الا اللہ تعلیم کے غرے تربیت کرے گا تربیت کی کورس داغر طرف دے نو داغو من ربل او تاجی ایسا ماو ہی ایلے ماو موند پاگری ماو من اگر کی خصوص کی رضا کوئی نشو پر کری نباندے در طولو اغو منا نوازی مانزکی ممانا نو روجہ کی آوازینا نو حاج کی آوازینا نو صرف نکاح و طلاق کی نو وہی نکاح سنت کے مولا شروع کے نکاح من سنتی پھر ہم بھی فمن رغبا سنتی فلے سمینی اتا غشی و فدمرا مہر باندے نتا تا سنت دلتا مہر بسو خلی لدین اولان دیتا سنت نو مالو بے اکیلی اگر زنی مالو بے امر اگر زنی مالو ان نکاح من سنتی دا با شروع کے خطبہ ہوئے و خطبہ میں گیا نو ما وحی ایلائی طور چیزتے وائے طور سچیزتے ویلے شیری دا اللہ طرفا اللہ کی طرف بچے تھا میرے شریف قاتل الذین یدورکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. افغانستان کیوں جنگے گئے اتاسو تسخ سے ایک لکھ سے ولیجدوا فیکم غلظہ. کشمیر کیوں جنگے گئے کافر سرا ولیجدوا فیکم غلظہ سخ سے ہوتا یا تو نرمے دغنی کی تسپول بانے تو دوا بنی تاسو تو زخت لے گئے مجھے جنت ترول راولا خیرے کی سرا بچ خدر راولا بیا پورا دا لا الہ الا ہو اخری آیت لے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ سورة توبہ میں رواں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ اللَّهُ الْكَافِي بِنِسْتِ سُوْكِلَا سِوَادَ اللَّهُ نَبَلْ تَوْكُ اور سورة العراف کی آیت نمبر یہ سل وہ پنزو اتا پنزو وہ پنزو سن اتا پنزو سورة توبہ کی جوز ہے آیت نمبر یہ دیش لا الہ الا ہو یو سل نیس یعنی یو سل یو کم دیش لا الہ الا ہو سورة رات کی آیت نمبر دیش لا الہ الا ہو دشن سورة توبہ کی آتم آیت اتم بھی آیت لا الہ الا ہو سورة مومنون کی اسپجستم آیت یو سل سپارستم آیت لا الہ الا ہو سورة نمر کی اسپجستم آیت لا الہ الا ہو پسست کے دعا اویا او اتا کیا ستر اتاسی لا الہ الا ہو فاطر کے ذہن لا الہ الا ہو درم آیت جن درم سورة زمر کی اسپجم آیت لا الہ الا ہو غافر یعنی حامی مومن کی آیت درم لا الہ الا ہو دس پہ تو لا الہ الا ہو انزس پہ تو لا الہ الا ہو دشن سورة دخان کی اتم آیت لا الہ الا ہو حشر کے دو اشتم آیت لا الہ الا ہو بیت در اشتم آیت کے لا الہ الا ہو تغابن کے دیر لسم آیت لا الہ الا ہو سورة مزمل کے نہم آیت لا الہ الا ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قرآن دمرو زور کرے گا خبر اور خلقو کہ دمر معمولی جوڑا کرے تھے کہ غل لے ہوئی جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہم کا اچھی کہہ رہے تھے کہ اڑے اللہ خبر رہا اور دے بعد مستقل مستقل صورتوں نے لگوری سلورم عنوان لا الہ الا اللہ قرآن کے دیر سال پر دیر سو عنوان مبانی ذکر کرے گئے دیر سال پر مختلف صورتوں کی میں انسان یہ ہوگا یہ ذکر کری جہم خبرہ نفی او اس بات سرد استغراق نہ ما من الہ ما من الہ الا اللہ سورۃ الصاد کے آیت نمبر 36 پہ تھے ما من الہ الا اللہ نسے تو اس قسم فائدہ رسول کے بتا نسے تو اس قسم نقصان رسول کے بتا وجنی بجی تو پک بچے لئی تو پک بہنے چلی گولے بانی بجی اوڑی گولے بدبانی ملے گی پا گولے بہو لگی اوبا لگی پا گولے مر بانشی ما من الہ الا اللہ کہولو والا اللہ لے دشمن تا لا خلق لا رکی ناس دو اور دس لا رکی اتا ناس دو جس پا مخی ناس کے اتا روس کی ناس دو دا ہمین زیدہ سے دے رہے چھتا صد اتلو دے نشتے کہتا کہ نا سور کمر دے اگر سور کمر نے کہتا سین دے انو کہ دانگی پا کہتا نرگری و پا خورا بٹا کب شد او کو پدی مخراجی نو مونږ ویولو کو پدغه مخ هم تاسو به ولای نارې لار دا هغه ته وی هغه ته تیر کو نو اوس په کې سره کوم دي کی حکومت جوړ کی جمعه دونی کی سره غر کړی دی یو کني بیا غر کړی دا څه حاله مستانه سره را کې شو د روسو نه زم ډاګي شروع شه نه کنه ته شروع شه هغه سیالو کې چې بچي دورا د انډیا سیاسي مرم زم پکې ته دانګ اون پنیر یو څه په پانی زمانی جو یا لوی لوی چې سره کې په دریاب کې پوری وته دی او تان دا یې په خو یا راته خو دی سړی په کاته ورو دنګ مخامخ ته کلې نور لګې دو وو خو کلیوالو څه دی وسري وای کتر سره راو غو نو کلیوالو په دنګ دې طرف په کلیوالو دنګ سین ته دور سره دو سره سین کارو سره بس په منډه روان دي ټکو نه مارږي یو پانه لښته نه خاتلې واغه نه تا وشي ایوے پخپوہ لامبوزنو سن چوز انگل راپور خلق و تولارو غونو سر روانی دشمنان ناسی مخلص نیش سرے وچی اللہ بچکاو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ بچکاو خلاص دا چار دے دا اللہ رب العالمین سری بو تو پلا خبر کولا بے ناس تو غلوتا پرتاوا اللہ بنا پہ جنہیں روجی روجی پہ پرتی ہے روجی پرتی نوڑے جو اکھو بھی یہ رزار سا ہم نوڑے کتا کے خوا لے چاہ رسولی و سندو بانی پر رسولی و کتا کے خوا اللہ و جرے تورا سے سڑے چرا اورا سا و مشا سڑا ویتا سا سوا کم دے اے سڑا زمان علمہ گیا زمان علمہ گیا بوته زوی کی چوخه هغه په ور وڅولا خانه کې را ورته خو ته خپلن وړه غته وګرځول هغه سوی نه هغه یو یې شی او سخت دین کې څه اقدا غن وړه ته کوي ورخه ته الله دا چاول مې نړۍ جوړ کړی چاته او شونه چا رسول مقرر چاله او خېته کوي چاته د بری دنیا نه سره راوځ دشمنان ته کې نو هغه راوځنګ او پښین راپور ته ادا وړه ساده وته هغه نړۍ ورخه لا اله الا الله الہ دارے کیا ذات کے اس کل کے الہ مقرر کری نو اگر تکلیف رسی مصیبت رسی اگر بیا تو ختم ہو لے رسی ہمیں سکری رکھو رسی دا کارون ہے اللہ رب العالمین بے معنی بانی ذکر کری لا الہ الا اللہ ما من الہ الا اللہ نشتے سوک رسول والا دے نشتے سوک نیول والا دے نشتے سوک عزت در کول والا نشتے سوک زیر کول والا دے الا اللہ سرد اللہ سوک من تشا و تزل من تشا تشا یحیی و یمیت یحبر من یشاء اناسا و یحبر من یشاء الذکور کم عنوان بار کے بیان کے نار آیت قرآن بسر ہوا یحبر من یشاء اناسا و یحبر من یشاء الذکور او یزوجهم ذکران و اناسا داشتا تو عز من تشا و تزل من تشا بیدک الخیر اختیار دا اللہ پلاس کے دے عزتم و ذلتم دا شانتا اضحا کواب کا خوشحالی مغراوری مخبتان مغراوری لا الہ الا اللہ نشتے راوستن کے دے خوشحالی سواد اللہ رتوک نشتے پریشانی و خبتان راوستن کے سواد اللہ رتوک لا الہ الا اللہ دا دا قرآن شرح و سرک القواب ہر زیبانی لا الہ الا اللہ علب خبر جوری تو عنوان سو یو اسم ظاہر دریم مخاطب دریم متکلم سلورم ضمیر کا غائب اپنزم من دے استغراق ما من الہ الا اللہ نشتے سوک الہ سواد اللہ نسوک شپگم عنوان الہوکم الہ واحد سرکول واحد حاج استاسو اسی ہو دے الہوکم الہ واحد ضرورت پورا کون کے ان کیا ہو دے الہ واحد اسی ہو دے اللہ نوی الہکم اللہ واحد الہ جا الہ نشتے سو اس قسم ضرورت دل دستر کون کے اس قسم پریشانی ختم ان کے اس قسم عزت اور اقتدار در کے ان کے اولاد در کے ان کے اللہ الہ واحد لیکن یہ کیا اللہ دا الہکم الہ واحد دو لفظ قرآن کی ذکر کی تو مختلف عنوانوں پائے آیتوں نمبر ہے سورۃ بقرہ کی یہ سب درس دیتا الہکم الہ واحد سر کول وار اساس ضرورتوں اساس راجتوں الہ واحد یہ کیا ہو گیا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہو گیا الہکم الہ واحد سورۃ الانعام کی آیت ملسم الہکم الہ واحد سورۃ ابراہیم کی آیت 52 الہکم الہ واحد سورۃ النار کی آیت نمبر 22 الہکم الہ واحد سورۃ کاف کی آیت نمبر 103 الہکم الہ واحد سورۃ النار کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 103 الہکم الہ واحد سورۃ حج کی